Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 7 lipca minęła właśnie 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Polska armia rośnie w siłę. W tym roku wydamy najwięcej na zbrojenia w całym NATO. Żołnierze Sił Specjalnych Polski i Litwy ćwiczyli gotowość bojową przed szczytem NATO w Wilnie. Niewykluczone, że na szczycie do sojuszu dołączy Szwecja. Polska wyda w tym roku na zbrojenia 3,9% swojego PKB. To najwięcej pieniędzy spośród wszystkich krajów NATO. Tak wynika z prognoz opublikowanych przez Sojusz. Polska po raz pierwszy znalazła się na czele tego zestawienia, wyprzedzając nawet Stany Zjednoczone. O tym, jak polska armia ramię w ramię z litewską radzi sobie na polu walki, przekonał się prezydent Andrzej Duda, obserwując w Kłajpedzie razem z prezydentem Litwy wspólne manewry wojskowe Sił Specjalnych Szybkiego Reagowania Strong and United. Obecność tutaj nie tylko naszych sił powietrznych, z powietrznej jednostki operacji specjalnych polskiej, ale także i naszych żołnierzy z oddziałów specjalnych, z Formozy, a także z Gromu, którzy razem tutaj z litewskimi kolegami przed chwilą zaprezentowali Państwu swoje umiejętności. To jest właśnie element naszego kontyngentu, który tutaj przybył po pierwsze po to, żeby razem ćwiczyć, ale po drugie także po to, żeby wspierać żołnierzy litewskich w ochranianiu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który tutaj rozpocznie się w przyszłym tygodniu. A właśnie w związku ze szczytem NATO w Wilnie Litwa przywróciła kontrolę na wewnętrznych granicach strefy Schengen. O szczegółach Kamil Zalewski. Kontrole na granicach Litwy z Polską i Łotwą, a także na lotniskach i w portach morskich obowiązują od rana. Będą one prowadzone do 13 lipca. Litewską Straż Graniczną wspierają polscy, łotewscy, estońscy i mołdawscy pogranicznicy, a także funkcjonariusze Europejskiej Agencji Straży Granicznej, Przybrzeżnej oraz Frontexu. Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że w zależności od sytuacji i potencjalnych zagrożeń kontrole będą prowadzone wyrywkowo o dowolnej porze w ciągu doby. Przekraczając granicę, trzeba posiadać ważny dokument tożsamości. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Sekretarz generalny NATO spotka się w poniedziałek z prezydentem Turcji. Jens Stoltenberg będzie chciał przekonać Recep'a Erdoğana, by zgodził się na wejście Szwecji do sojuszu. Do rozmowy dojdzie w Wilnie na kilkanaście godzin przed szczytem NATO w stolicy Litwy, w którym swój udział zapowiedział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda uczci 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, zapowiedziała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, nie zdradzając jednak szczegółów. Działania pana prezydenta w tym zakresie są, myślę, że powszechnie znane. Pan prezydent nigdy nie nawoływał do zachowań ekstremistycznych. Pan prezydent zawsze jest za dialogiem, zawsze jest za porozumieniem i wszystkie działania prezydenta Rzeczypospolitej są na to ukierunkowane. I myślę, że niebawem będziemy też mieli okazję się o tym przekonać. Z kolei premier Mateusz Morawiecki odwiedził cmentarz w nieistniejącej już wsi Późniki na Ukrainie, gdzie powiedział: nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara strasznej zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana. Ta zbrodnia musi być wyjaśniona do samego końca, inaczej Rosja zawsze będzie grała kartą wołyńską, aby wbić klin pomiędzy Polaków a Ukraińców, stwierdził szef rządu. Więcej o tych tragicznych wydarzeniach opowiada czteropłytowe wydawnictwo Polskiego Radia Wołyń 1943. Znalazły się tam reportaże i rozmowy ze świadkami tamtych dramatycznych wydarzeń. Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2% oferuje już 7 banków. Nowa oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, mówił w Sejmie wiceminister technologii i rozwoju Piotr Uściński. Mamy do czynienia z takim boomem na to, bo banki mówią, że nie wyrabiają się w obsłudze tych pierwszych wniosków. Pierwsze 2 dni to zarejestrowanych w tych bankach ponad 1000 wniosków. Zarejestrowanych, nie złożonych, już zarejestrowanych w systemie przez bankowców. Widzimy to zainteresowanie. Oczywiście jedyne jakieś problemy, które pojawiają się, to takie, że banki mają ograniczone zasoby kadrowe, żeby te wnioski przetwarzać. Według szacunków każdego roku średnio będzie składanych 30-40 tysięcy wniosków. Znamy wyniki tegorocznych matur, są nieco lepsze niż w latach ubiegłych. To cieszy, bo to wysoki odsetek, ocenia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, a egzamin zdało 84,4% abiturientów. Mieliśmy już odsetki powyżej 80%, to nie jest pierwszy raz, kiedy ten próg 80% został przekroczony, ale rzeczywiście jest to duża grupa maturzystów, tym bardziej, że ponad 11% maturzystów ma jeszcze szansę zdać egzamin w tym roku, ponieważ nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, więc mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Mogą, ale muszą do 14 lipca złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do poprawki. Jak co roku do Międzyzdroju zjechali znani lubiani z całej Polski. Trwa drugi dzień Festiwalu Gwiazd, podczas którego aktorzy czy piosenkarze są dosłownie na wyciągnięcie ręki. W Międzyzdrojach jest Paweł Turski. Na tych, którzy są w Międzyzdrojach, czeka multum atrakcji. Za nami już ta pierwsza o 11:00 na scenie przy promenadzie. Odbyło się czytanie bajek. O 15:00 na tej samej scenie czeka nas spotkanie autorskie ze Stefanem Friedmanem, zdradza rzeczniczka festiwalu Magdalena Kuszewska. Wokół jego najnowszej książki, więc na pewno będzie dużo śmiechu, wspomnień, anegdot. Po 16:00 za to odbędzie się kolejne spotkanie z filmami Andrzeja Wajdy, w którym weźmie udział Grażyna Szapołowska. Gwiazdy można jednak spotkać w Międzyzdrojach, nawet nie udając się na wydarzenia. Znane osoby spacerują tutaj m.in. po promenadzie i z wielką radością konwersują z festiwalowiczami. Żeby odebrać energię od ludzi na następny okres. Mówił Andrzej Pungowski. O 21:00 największa atrakcja dnia. W amfiteatrze odbędzie się koncert Kasi Kowalskiej. Niezmiennie zapraszamy do Międzyzdrojów. Paweł Turski, dziękujemy. I relacja z bałtyckiego kurortu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie i bez opadów, temperatura do 28 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie, tam też najcieplej, wiatr słaby, zmienny. A noc z piątku na sobotę zapowiada się jako bezchmurna, bez opadów i ze słabym wiatrem wiejącym ze zmiennych kierunków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16:06, ja zapraszam do 15:00, Ryszard Jerzmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.

Serdecznie zapraszam na premierowy pokaz naszego filmu na antenie Telewizji Polskiej. Nasz film nosi tytuł Sad Dziadka. A ta premiera w szczególnym dniu. Premiera Sadu Dziadka przypada w szczególnym dniu, ponieważ 11 lipca w okrągłą 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Serdecznie zapraszam widzów do obejrzenia tej premiery. Jako dokumentalista po raz kolejny skierowałeś swoje zainteresowanie na wschód, tym razem z pomocą bohaterki filmu i twojego przyjaciela operatora, stamtąd właśnie, tak? Tak jest. Sasza Pozdniakow jest moim przyjacielem Ukraińcem, który jest świetnym operatorem mieszkającym w Polsce i który wraz ze mną towarzyszył bohaterce Karolinie w jej wędrówce śladami jej przodków i razem z nią odkrywa historię jej rodziny, ale tak samo po części swojej i próbują zrozumieć tak naprawdę, w jaki sposób możemy uporać się z tą traumą wołyńską. No właśnie, bo film jest wprawdzie współczesny i opowiada o współczesnej podróży na Wołyń, ale dotyczy tematu z czasów II wojny światowej. Film faktycznie jest współczesny, nie ma w nim zdjęć archiwalnych, ani wypowiedzi takich ekspertów, którzy tłumaczyliby nam te zawiłości historyczne i kontekstowe. To jest typowy film drogi, ale który odwołuje się do tych tragicznych wydarzeń z 1943 roku. No ale próbujemy właśnie nałożyć na te wydarzenia historyczne pewną współczesną perspektywę. Jak my powinniśmy się z tym trudnym tematem uporać i jak powinniśmy dalej wspólnie żyć z Ukraińcami, pomimo tego, że ten temat nigdy nie zniknie. Karolina, bohaterka twojego filmu, poczuła się spełniona po tej wyprawie i po realizacji filmu? Dotarła do miejsc i ludzi, do których chciała dotrzeć? Myślę, że Karolina czuje się jak najbardziej spełniona po tej wędrówce, pomimo że po tytułowym sadzie jej dziadka niewiele zostało. To raptem kilka drzewek owocowych, takich już dzikich, można powiedzieć. Natomiast jej wędrówka ma piękną kontynuację. Karolina założyła stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie i w ramach tego stowarzyszenia pomaga ukraińskim dzieciom dotkniętym wojną w Ukrainie i właśnie teraz w okrągłą 80. rocznicę rzezi wołyńskiej organizuje wspaniałe warsztaty dla tych dzieci właśnie na Wołyniu. A resztę zobaczymy już w filmie, przypomnijmy więc, kiedy dokładnie premiera? 11 lipca w okrągłą 80. rocznicę rzezi wołyńskiej premiera Sadu Dziadka w Telewizji Polskiej. I to zaproszenie od reżysera Karola Starzynowskiego. Ja tylko dodam, że pora emisji dosyć późna, będzie trzeba trochę poczekać, ale naprawdę myślę, że warto, bo Sad Dziadka pojawi się 11 lipca o godzinie 23:25 w Telewizji Polskiej oczywiście. Thank you. tego, co słyszę, naprawdę niezmiennie największym w tej chwili przebojem kin jest film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, no ale niewykluczone, że już niedługo to się zmieni, bo konkurencja czeka. Kolejne premiery przed nami, no ale oczywiście też na Indiana Jonesa wiele osób zdążyło już wybrać się do kina. Lipiec naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo pod tym względem interesująco. Od dzisiaj w kinach to tytuł, na który chciałbym zwrócić uwagę i jeszcze dzisiaj na pewno do niego wrócimy. Sytuacja awaryjna. Jedna chyba z najśmieszniejszych w ostatnich latach komedii czeskich. No jak już tytuł sugeruje, awarie zwykle w kinie sprawdzały się świetnie. No ale co przed nami? Druga połowa lipca zapowiada się bardzo dobrze, bo dwa zupełnie różne, ale głośne i oczekiwane filmy. Z jednej strony Barbie z Margot Robbie. No tutaj chyba nie trzeba zbyt wiele wyjaśniać, to już 21 lipca w naszych kinach, a tego samego dnia pojawia się również dramat biograficzny Oppenheimer w roli głównej Cillian Murphy, obok niego Robert Downey Jr. czy Emily Blunt, więc świetna obsada. Ale nawet chyba nie to w tym filmie jest najważniejsze, tylko fakt, że wyreżyserował go Christopher Nolan, a bez wątpienia to jest ta osoba, na której filmy niezmiennie bardzo czekamy. No i jeszcze jedna premiera, to już końcówka pierwszej połowy lipca. O niej przypomni nam Natalia Kaleta-Gwen z Multikina. Wejdzie do kin 14 lipca Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. To jest najnowszy film z Tomem Cruise'em. I nie tylko z Tomem Cruise'em. Tak, nie tylko z Tomem Cruise'em. Zaczynamy od tego filmu, dlatego że już można kupić na niego bilety. Ale na późniejszy termin? Czy już teraz na seanse przedpremierowe? Już teraz na te wszystkie seanse lipcowe, tak. Ja powiedziałem, że nie tylko Tom Cruise, no bo przecież bardzo nas cieszy obecność kogoś bardzo dobrze nam znanego z rodzimego kina. No tak, zdecydowanie. Wszyscy czekamy tutaj na rolę Marcina Dorocińskiego. Jak to będzie wyglądało? Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, więc też wszyscy już od zeszłego roku trzymamy kciuki, kiedy dowiedzieliśmy się, że wystąpi tutaj u boku Toma Cruise'a. Więc tym bardziej myślę, że ten film przyniesie jeszcze dodatkowe emocje. Sam jeszcze też nie wiem, na ile to jest duża rola, no bo oczywiście ta najważniejsza grana jest przez Toma Cruise'a. Tak, wiemy, że główny bohater tym razem też dostarczy widzom ekstremalnych emocji. Myślę, że raczej będziemy zaciskali ręce tak jak na Top Gunie Maverick, jeszcze wiedząc, że Tom Cruise nie korzysta z pomocy kaskaderów, to przeżywa się zawsze dwa razy mocniej, bo naprawdę te wszystkie te Mission Impossible on wykonuje samodzielnie i mimo możliwości skorzystania z pomocy kaskaderów nie decyduje się na to. Więc uważam, że i w przypadku właśnie Mission Impossible, który wejdzie 14 lipca, te emocje będą sięgały zenitu i nie boję się tego powiedzieć, bo naprawdę po Top Gunie to stwierdzenie jest jak najbardziej wiarygodne. No myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości. Jeszcze kilka dni cierpliwości. Mission Impossible, kolejna odsłona za kilka dni. A to jest może dobry moment, by przypomnieć sobie poprzednie części filmu, tej serii, bo na pewno można znaleźć je w sieci. A za kilka minut w Trójce serwis kulturalny. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnie szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. W Trójce czas na serwis kulturalny, który przedstawi Małgorzata Łukowska. Na początek zapraszamy Państwa do Węgorzewa, gdzie dziś zaczęło się oficjalne świętowanie dni tego miasta. W ramach Lata z Radiem wystąpią dziś m.in. Pudelsi, Ania Dąbrowska czy Lord Bishop. Z kolei jutro wystąpi tam Teatr Ognia. Dni Węgorzewa potrwają do niedzieli. A jak mówi Marta Korbus z Węgorzewskiego Centrum Kultury, do Węgorzewa warto szybko wrócić. Następna data w kalendarzu, którą warto sobie zanotować, 28-29 lipca, The Music Festival, i tutaj zaprosiliśmy do występu Margaret, Reni Jusis, muzykę klubową Kubańczyka. Mówiła Marta Korbus z Węgorzewskiego Centrum Kultury. Szczegółowy harmonogram imprezy znajdą Państwo na stronie internetowej tego wydarzenia. A teraz o wielkim powrocie PJ Harvey. Od wydania jej ostatniej płyty minęło ponad 7 lat. 7 lipca, czyli dzisiaj, powróciła z premierą albumu I Inside The All Year Dying. Harvey mówi, że nowe piosenki wyszły z niej w ciągu około 3 tygodni, a zawdzięcza to m.in. wieloletniej współpracy z jej partnerem kreatywnym Johnem Parishem. Na albumie znalazło się 12 utworów, które napisała sama artystka. Część naszej trójkowej ekipy mogą Państwo spotkać w Międzyzdrojach, bo to właśnie tam trwa kolejna edycja Festiwalu Gwiazd, któremu się przyglądamy. Proszę nas wypatrywać niedaleko plaży. Z Międzyzdrojów Tomasz Miara poprowadzi dziś dla Państwa listę przebojów trójki, która, przypomnę, startuje chwilę po godzinie 19. Ale wróćmy do samego festiwalu, który zainaugurował wernisaż wystawy Andrzeja Pongowskiego Wajda na nowo. W planach są też jeszcze m.in. koncerty i trzy spektakle teatralne. Petarda, Niepamięć i Lumbago. Ten ostatni mogą Państwo obejrzeć już dziś o godzinie 16. Z kolei jutro o 17 tradycyjna gala odciśnięcia dłoni sławnych artystów. Tym razem ślad po sobie w Alei Gwiazd zostawią Ewa Gawryluk, Katarzyna Glinka, Karol Strasburger, Stefan Friedman i Tadeusz Huk. Propozycje kulturalne zebrała Małgorzata Łukawska, no i sam widzę tutaj, dowiedziałem się czegoś bardzo, bardzo interesującego dla mnie. Nowa płyta PJ Harvey, czy jak ja lubię mówić w pełnym rozwinięciu, Polly Jean Harvey. No właśnie, trzeba posłuchać. A do 15 trójkowe filmowe jeszcze wątki filmowe, jak najbardziej. Yeah. Piotr Głowacki należy do tych aktorów, którzy właściwie są stale obecni w ciągu roku w kinie, ale nie tylko w kinie, bo i w telewizji, w serialach. No właśnie, był nie tak dawno familijny detektyw Bruno, potem wspinaczkowy Broad Peak, była erotyczna pokusa i całkiem niedawno, bo to ostatnia premiera z udziałem aktora, film Radio Story, ale na premiery czekają kolejne filmy, kolejne produkcje już w najbliższych miesiącach, jeszcze w tym roku i o nich za chwilę z Piotrem Głowackim porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W głównej roli widzimy cię właśnie w kinach w filmie Radio Story. No ale ty jesteś bardzo pracowitym człowiekiem i zawsze też z wielką ciekawością pytam cię o kolejne role, te już nakręcone, bo i takie wiem, że są filmy, które czekają na swoje premiery i te, nad którymi może teraz pracujesz. Od czego zaczniemy? Od tego, co już zrobione i czeka? Tak, bo to też jest takie, we mnie jest taka ciekawość i oczekiwanie. Są dwa filmy skierowane do młodych widzów. To jest Kajtek Czarodziej i to jest Magiczny Kwiat Paproci. I to czekam i one rzeczywiście mają, obydwa dotykają takiego magicznego spojrzenia na świat poprzez pryzmat właśnie dzieciństwa. Czyli kino familijne nie obce ci zresztą już, bo był detektyw Bruna wcześniej. Dzieci do mnie ostatnio powiedziały, bo po tym jak to był jedyny film, który był zrobiony dla nich i moje dzieci, i mówi ostatnio do mnie Ida, kiedy znowu zrobisz coś dla nas? No właśnie, i zrobiłeś. No tak, więc mówię, to poczekajcie, za chwilę będzie. A kiedy będzie? Jesień, zima, tak dopiero, słyszę. Dopiero, to jest kilka miesięcy. Aha. Obydwa te nowe filmy, tak? Nie miałem sygnału, żeby było wcześniej. A w którym to z nich jesteś diabłem? W Magicznym Kwiecie Paproci. Mhm. Rogi są? Są. I zęby, i oczy. Wszystko. A wiesz, no, zęby i oczy to wszyscy mamy, a ale rogi to już nie każdy. Ale nie tak. Nie tak. No dobrze, to familijne to dla przede wszystkim młodszych odbiorców, ale zapewne też z rodzicami. Nie będą się nudzić, mam nadzieję. A dla dorosłych? Dla dorosłych. Jestem w to, to są rzeczy, które jakoś tam się pokończyły. Niektóre są w trakcie, inne przede mną. Te, które już zamknęliśmy etap zdjęć, to jest Złoto Haliny Konopackiej. To jest taki telewizyjny film o sporcie. 39 rok, to jest seria, Marek Bukowski robi taką serię o sportowcach w czasie wojny. Z Polą Błasik tam tworzymy parę ekranową. Myślę, że ciekawą. Dwoje ludzi, którzy odpowiadają za wywiezienie polskiego złota. 70 ton polskiego złota w 1939 roku. Ona sportowiec, on polityk, a obydwoje taki trochę Bonnie i Clyde. No, myślę, że to bardzo ciekawe filmowe skojarzenie. Z tym większą niecierpliwością czekamy na ten film z udziałem Piotra Głowackiego. To oczywiście ciągle jeszcze nie wszystkie jego nowe role. Do rozmowy z aktorem wrócimy za chwilę. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Wszystko na przekór, mam już dość tych wysokich fal. Mówiliśmy przed chwilą o najnowszych rolach Piotra Głowackiego, o filmach już nakręconych, no właśnie. A co potem? A potem rzecz, która się też równolegle teraz działa i się zakończyła. Bardzo przyjemny plan KSU, czyli rok 80, punk rock, rodzący się Bieszczady, Ustrzyki. No tak, KSU, grupa wtedy szczególnie z Jarocina bardzo znana. Tak, więc i tam szczęście też spotkać już moich studentów i studentki w pracy, więc to też takie przyjemne dla mnie etap, nowy etap w życiu, kiedy mogę już spotykać się z ludźmi, z którymi spotykałem się do tej pory w szkole. No to jeszcze na planie. Dodaj już wyraźnie, w której szkole? Akademia Teatralna w Warszawie. Tam jesteś głównej... profesorem dla młodych aktorów, tak? Tak. Taką funkcję tam pełnię. I zaprosiłeś ich ty do współpracy, czy... Nie, po prostu tam pokoleniowo ja już teraz szczęśliwie przechodzę funkcję ojca. Aha. Ojca nastoletnich bohaterów, którzy przeżywają przecież najważniejsze przygody życia. Jest to bardzo, bardzo przyjemny moment w karierze aktorskiej, przejść na ten etap. A znalazłem jeszcze jeden tytuł z twoim udziałem, Idź pod prąd. To jest właśnie KSU. Wiem temat. Aha, to jest, Idź pod prąd to jest tytuł właśnie tego tytuł, filmu. Tak. Aha, to jest o KSU. Teraz jestem w trakcie zdjęć do serialu Krew. Aha. Takiego kryminału rodzinno-psychologicznego. I przede mną zdjęcia do filmu, do takiego, myślę, taki ciekawy gatunek. Rodzinny znowu komediodramat? Nie, taki po prostu wierzę, że będzie to jakieś inteligentne kino opowiadające o miłości dorosłych ludzi, którzy żyją w rodzinie. I to będzie ta kolejna produkcja. Tam jeszcze są jakieś na horyzoncie, więc cały czas coś się dzieje i najbardziej lubię już informować wtedy, kiedy to już jest. No kiedy jest, już kiedy jest tak. Można się z tym przychodzić do ekranów. Też wiem, jak na kolejnych etapach ta praca przebiegała i dokąd nas zaprowadziła. Dzięki Piotrowi Głowackiemu wiemy już, że myślę, że będzie co oglądać w polskim kinie w najbliższych miesiącach. No właśnie, zauważam zainteresowanie polskich filmowców sceną tą polską, rockową sprzed lat, bo tutaj wspomniana grupa KSU, a wcześniej choćby z Leną Górą rozmawialiśmy o filmie Olgi Hajdas i Mago, czyli z kolei trójmiejska scena rockowa z lat 80. Tych propozycji naprawdę będzie więcej niedługo. No właśnie, przypominam, i Mago na razie nie ma terminu premiery, a to potencjalnie laureat kończącego się jutro festiwalu w Karlowych Warach. To wszystko się dopiero okaże. Pojawi się na festiwalu Nowe Horyzonty. No i tak jak mi zdradził dziś mój pierwszy gość, czyli Joanna Łapińska, film również jest zgłoszony do konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc mam nadzieję, jeśli oczywiście przejdzie selekcję, a chyba po Karlowych Warach przejdzie, no to będzie też szansa, by we wrześniu zobaczyć go w Gdyni jeszcze przed tą oficjalną premierą. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. No, a jeśli ktoś widział już nowego Indiana Jonesa, a czeka jeszcze te kilka dni na nowe Mission Impossible, ewentualnie na film Barbie, na co w ten weekend ma wybrać się do kina? Ja bym proponował może coś od naszych południowych sąsiadów, czyli czeski film Sytuacja awaryjna. Szczególnie, że temat poniekąd właśnie taki letni, a właśnie latem lubimy czuć się rozbawieni, a nawet może śmiać się do łez. Ten film sądzę, że wszystkim to zagwarantuje. Jiří Havelka to aktor, bardzo popularny w Czechach, ale też od czasu do czasu właśnie reżyser, też wcześniej świetnie przyjęty tego filmu właścicielem. To był czeski lew chociażby. No a teraz Sytuacja awaryjna. Nie życzę tego nikomu w czasie wakacji, bo grupa bohaterów filmu jedzie sobie takim lokalnym pociągiem, to się właśnie latem często wszystkim zdarza, no i nagle wskutek awarii maszynista wysiada, a ten niezabezpieczony skład rusza dalej w przeciwnym kierunku. No i właśnie od tego wszystko dopiero się zaczyna. Podobno inspiracją do napisania scenariusza, jego współautorem był również reżyser Jiří Havelka, była prawdziwa historia. Ponoć kilka lat temu rzeczywiście w Czechach coś takiego się zdarzyło, że pociąg bez maszynisty przejechał kilka kilometrów. No ale to oczywiście przede wszystkim zjadliwa satyra na rozmaite czeskie przywary narodowe. Jak widać, Czesi potrafią śmiać się z samych siebie. Sytuacja awaryjna od dziś właśnie w naszych kinach. Polecam. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Kusi mnie diabeł. Minuty, nie za 6 minut 15, ale czas się żegnać. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński.